kommer. Og hvis de står med deres her, her, og fienden har sin her, der, hva vil de da gjøre? Jeg vil dele opp min her, her og her, og la den omringe fiendens her, her, her, her. Hvor langt har jeg kommet? Her. Her, ja, akkurat, akkurat. Her, her og der. Med andre ord, hver her, her, har her, hver sin sekundære her, nær den primære her, her, nei, der. Og dette var et gammelt opptak fra Trandum, der oberst Halvor Rugle strøk til generalprøven.